بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وقال الله تبارك وتعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال الله تبارك وتعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تبارك وتعالى: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، آج کی مجلس کے لیے جو عام طور پر عنوان دیا گیا تھا وہ قرآن مجید کی تدوین کے بارے میں اور قرآن مجید کے جمع کرنے کے بارے میں، لیکن یہ خالص علمی مضمون ہے، علماء طلباء کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے اس سے ہٹ کر یہ چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے ساتھ جو چند باتیں متعلق ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی متعدد آیتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس میں 21 پارے کی آیت کریمہ بھی پڑھی، 19 پارے کی آیت کریمہ بھی پڑھی، 29 پارے کی جو آیت کریمہ ہے وہ بھی پڑھی. یہ 21 پارے کی جو آیت کریمہ ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس آیت کے بارے میں دو چار باتیں سمجھاتے ہیں. یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کے متعلق فرماتے ہیں. اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا: اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر میں جو کتاب اتاری ہے، ہم نے آپ کے اوپر میں جو قرآن اتارا ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو، آپ قرآن مجید کو پڑھو. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے پڑھنے کے متعلق فرماتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے متعلق فرماتے ہیں. اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے علماء کرام نے چار باتیں لکھی ہیں. کون سی چار باتیں لکھی ہیں؟ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید کے چار حق ہیں، آپ یہ چار حق آج یاد کر کر کے جاؤ. یہی تقریر کا خلاصہ ہے اور یہی بیان کا خلاصہ ہے. علماء نے فرمایا کہ للقرآن اربعۃ حقوق، قرآن مجید کے تعلق سے ہر مسلمان مرد کے ساتھ اور ہر مسلمان عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے چار حق رکھے ہیں. قرآن مجید کے چار حق کون کون سے رکھے ہیں؟ تو اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ قرآن مجید کا پڑھنا، یہ قرآن مجید کا پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر میں حق ہے. ہر مسلمان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے. مرد ہوں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، عورتیں اگر ہیں تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے. پھر آگے فرمایا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. دنیا کے اندر میں کوئی بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام کرنے کے پیچھے دیکھتا ہے کہ مجھے اس پر کیا ملے گا، مجھے یہ عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل کیا ہوگا. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع کے اوپر میں آیت کے ساتھ تین باتیں لکھی ہیں. کون کون سی تین باتیں انہوں نے لکھی ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کے تعلق سے؟ اس میں انہوں نے فرمایا کہ تقربا الی اللہ، تحفظا لالفاظہ، و استکشافا لمعانیہ. یہ تین باتیں انہوں نے لکھی ہیں. قرآن مجید کے پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تقربا الی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور حدیث کے اندر میں فرمایا کہ قرآن پڑھو. قرآن مجید کے پڑھنے کا یہ فائدہ تو بتایا گیا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے. اور حدیث کے اندر میں کیا مضمون بیان فرمایا؟ حدیث کے اندر میں فرمایا گیا کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب اس کو غسل دے دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھ دی جاتی ہے، اور جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد جب اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ دفن کرنے کے بعد قبر کے اندر میں آنے والا عذاب حق ہے. قرآن مجید میں ایک نہیں، متعدد آیتوں میں قبر کا عذاب حق ہونے کے بارے میں بتایا گیا. حدیث میں فرمایا گیا کہ قبر کے اندر میں عذاب کے آنے کے چار راستے ہیں. یا تو کبھی قبر کے اندر میں عذاب سر کی جانب سے آتا ہے، یا تو کبھی پیر کی جانب سے آتا ہے، یا کبھی داہنے ہاتھ کی جانب سے آتا ہے، اور کبھی بائیں ہاتھ کی جانب سے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر سر کی جانب سے آنے والا عذاب ہے تو سر کی جانب سے آنے والے عذاب کو ڈیفینس کرنے والا، اس کو روکنے والا، اس کو دفع کرنے والا، اس کو ہٹانے والا اگر دنیا کے اندر میں کوئی عمل ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا فائدہ اس دنیا میں تو ہے، لیکن اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بتایا کہ قبر کے اندر میں دفنانے کے بعد اگر سر کی جانب سے کوئی عذاب آتا ہے تو سر کی جانب سے آنے والے عذاب کو روکنے والا جو عمل ہے وہ حدیث کے اندر میں فرمایا کہ قرآن کی تلاوت ہے اور قرآن مجید کو پڑھنا ہے. امت نے قرآن مجید کے پڑھنے کے اوپر میں اتنا عمل کیا، اتنا عمل کیا، اتنا عمل کیا کہ دنیا کے اندر میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر میں قرآن مجید سے زیادہ اس کو پڑھا جاتا. اس دنیا کے اندر میں جتنی بھی کتابیں آئی، ان کتابوں کے اندر میں سب سے زیادہ پڑھنے کا جو تعلق رہا وہ ایک کتاب کے ساتھ رہا، اور وہ قرآن مجید کے ساتھ رہا. قرآن مجید کے پڑھنے کا لوگوں کا اتنا معمول رہا، اتنا معمول رہا، اور اتنا ان کا مشغلہ رہا کہ پھر قرآن مجید کے ساتھ ان کو اتنا تعلق ہو گیا، قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ آدمی کے نام لکھے ہیں، التبیان فی آداب حمد القرآن، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر میں لوگوں نے اتنا عمل کیا کہ انہوں نے پانچ آدمی کے نام لکھے ہیں، اور یہ پانچ آدمی امت کے اندر میں ایسے ہیں کہ ونتر کی راتوں میں، سردی کی راتوں میں عشاء کی نماز وہ اول وقت میں پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز کو آخری وقت کے اندر میں پڑھتے تھے. عشاء کی نماز کو اول وقت کے اندر میں پڑھنا، فجر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھنا. سردی کی راتوں میں اگر آپ حساب کریں گے تو آرام سے 10 گھنٹے کا وقت مل جاتا ہے. اگر 10 گھنٹے کا نہیں تو 9 گھنٹے کا وقت ان کو 9 گھنٹے کا وقت ان کو مل جاتا ہے. یہ آلام میں نے پڑھا، آلام کے اندر میں کہ یصلی صلاۃ العشاء فی البداية ویصلی صلاۃ الفجر فی النہایہ، کہ وہ عشاء کی نماز کو اول وقت میں پڑھتے تھے اور فجر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھتے تھے، اور یہ 9 گھنٹے کا جو وقت ان کا ملتا تھا یہ 9 گھنٹے کے اندر میں وہ پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 آدمی کے نام لکھے ہیں، کون ہے وہ 5 آدمی کہ جنہوں نے قرأوا القرآن کلہ فی رکعت واحدۃ، کہ انہوں نے پورے کے پورے قرآن مجید کو صرف 1 رکعت کے اندر میں پڑھا، یہ 5 آدمی کے نام لکھے ہیں۔ 5 آدمی کے اندر میں کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں نمبر کے اوپر میں فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ 5 آدمی ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو 1 رکعت کے اندر میں پڑھا ہے۔ تو میرا پہلا پیغام آج کے بیان کا یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید پڑھنے کا مزاج بناؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مزاج بناؤ، قرآن مجید کے پڑھنے کی عادت بناؤ۔ علامہ ابن تیمیہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد جو دوسری 3 باتیں ہیں وہ ذکر کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنا قرآن مجید پڑھا، کتنا وہ قرآن مجید پڑھتے تھے، کہ ان کا کوئی کام قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ میں بڑی عمر کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور عورتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کو زندہ کرو، قرآن مجید کے پڑھنے کو زندہ کرو۔ علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا انتقال ہوا 728، 728 کے اندر میں علامہ ابن تیمیہ کا انتقال ہے۔ ان کے زمانے کے اندر میں جو بادشاہ تھا ان کے ساتھ کچھ ان کا ایک مسئلے میں کچھ ڈفرنس اوپینین ہو گیا، اختلاف ہو گیا، دونوں کے اندر میں ایک بات کے اندر میں تھوڑی بحث ہو گئی۔ بادشاہ لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں، بادشاہ نے ناراض ہونے کے بعد کہا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا جائے۔ ان کو گرفتار کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے 2 درخواست کی تھی، کون کون سی 2 درخواست کی تھی؟ کہ مجھے جیل کے اندر میں رکھنا ہو تو جیل میں رکھو، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن میری 2 فیور کرو۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ پہلا کام تو یہ کرو کہ میری جتنی کتابیں ہیں میری کتابوں کو بھی میرے ساتھ جیل میں رکھ دیا جائے، تاکہ جیل کے اندر میں کوئی کام نہیں ہوگا تو میں کتاب پڑھتا رہوں گا، ایک کام میرا یہ ہے۔ اور 2 نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ میں تھوڑا سا بیمار رہتا ہوں تو خدمت کرنے کے لیے میرے بھائی کو میرے ساتھ رکھا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری پہلی درخواست تو قبول نہیں کرتے ہیں، یہ تمہاری جتنی کتابیں ہیں وہ تمہاری ساری کی ساری کتابوں کو ضبط کر لیا جاتا ہے، ان کی ساری کتابیں ان کے پاس سے لے لی گئی، اور یہ کہا کہ تمہاری کوئی کتاب تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، بغیر کتابوں کے آپ کو جیل کے اندر میں رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسری درخواست کے بارے میں کیا ہے؟ کہا دوسری جو درخواست ہیں کہ آپ جو بیمار ہیں تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے بھائی کو آپ کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے بھائی کو رکھا گیا، لیکن جب وہ جیل کے اندر میں جب ان کو لے جایا جانے لگا اور اندر داخل کیا جانے لگا تو پھر بادشاہ نے کہا کہ تمہاری ساری کتابوں کو لے لیا گیا، اس کا تمہارے اوپر میں کوئی اس کو سائڈ افیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ تو کلمۃ ذہبی، انہوں نے ایک سنہرا کلمہ اس موقع پر کہا، ما یفعل بی اعدائی، میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے، ما یفعل بی اعدائی، میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم نے میری ساری کی ساری کتابوں کو لے لیا، ولیکن جنتی بی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے، کتابیں لے سکتے ہو لیکن میری جنت کو نہیں نکال سکتے ہو۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری جنت کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا قرآن میرے سینے میں ہے اور میرے قرآن کا میرے سینے کے اندر میں ہونا یہ میری جنتیں ہیں. کتابیں لے سکتے ہیں لیکن سینے کے اندر میں سے قرآن نہیں نکال سکتے ہیں. ان کے بھائی بیان فرماتے ہیں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کتنا قرآن لوگ پڑھتے تھے اور اس کے بعد ہماری زندگی کو ان کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرو, ان کی زندگی کے ساتھ مقابلہ کرو کہ ایک ہماری آبا اور اجداد نے ہمیں اپنے آبا اور اجداد کے ساتھ کیا مناسبت ہے, وہ کتنا پڑھنے والے تھے اور ہم آ کے نہیں کیا ہے کتنا پڑھ رہے ہیں. ان کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی علامہ ابن تیمیہ کو جب رکھا گیا جیل میں تو ساری کتابیں تو لے لی تھی, کتابیں تو ہیں نہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے علاوہ میرے بھائی علامہ ابن تیمیہ کا جیل کے اندر میں قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا. اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ مدرسہ بسجن سنتین کاملتین, ان کو مکمل دو سال تک جیل کے اندر میں رکھا گیا اور فرماتے ہیں قرأ القرآن من البداية الى النهاية 80 مرة في تلك السنتين, انہوں نے دو سال کے عرصے کے اندر میں 80 times 80 times قرآن مجید کا ختم کیا. پہلے والے سال میں 40 times اور دوسرے والے سال کے اندر میں 40 times, دو سال کے اندر میں انہوں نے 80 times قرآن ختم کیا. آگے فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون وکما تموتون تشرون, آدمی جیسا زندہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی ایسی ہی عطا فرماتے ہیں, جیسی زندگی ہوتی ہے ویسے آدمی کی موت آتی ہے. انہوں نے 80 times قرآن مجید کو ختم کر لیا, 81 بدا, اس کے بعد انہوں نے 81 انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے پڑھتے ختم 26 juz انہوں نے 26 times مکمل کر لیے. جب انہوں نے 26 times مکمل کر لیے تو کہا کہ بھئی اب 4 times باقی ہیں, اللہ تعالیٰ برکت دے دیں تاکہ اس کو بھی پورا کر لوں. اس کے بعد انہوں نے 27 times پڑھنا شروع کیا, 27 times کہنے میں سورہ زاریات کو ختم کیا, سورہ طور کو بھی ختم کیا, سورہ نجم کو بھی ختم کیا اور ابھی سورہ قمر کو پڑھ رہے تھے اور سورہ قمر کی آخری آیت پر پہنچے ہیں. اور سورہ قمر کی آخری آیت کون سی ہے؟ سورہ قمر کی آخری آیت میں بتایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, یہ آیت پڑھی. ان کے بھائی بیان فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد سقط علی الارض میتا, وہ زمین کے اوپر میں گرے اور اس کے ساتھ ان کی روح کو قبضہ کر لیا گیا. کما تعیشون تموتون وکما تموتون تشرون, آخری 2 years تک قرآن پڑھتے رہے, اللہ نے موت عطا فرمائی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید پڑھو, قرآن مجید کے پڑھنے کا پہلا فائدہ کیا بتایا گیا؟ تقرباً الی اللہ, قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو پہلی بات بتائی گئی قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھنے کا رواج مسجدوں کے اندر میں بناؤ, گھروں کے اندر میں بناؤ, دکانوں کے اندر میں بتاؤ. اسی کے ضمن میں علماء اور ایک بات لکھتے ہیں, میں نے کہا کہ 4 مجھے بتانا ہے, للقرآن اربع حقوق, قرآن مجید کے 4 حق ہیں, لیکن یہ پہلا جو حق میں نے بتایا کہ تلاوت, تلاوت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے اور امام نووی نے بھی اس پر بحث فرمائی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولڈ ایج کے اندر میں, یعنی بڑھاپے کے اندر میں, 70 years میں, 80 years میں, بلکہ بعض مرتبہ نوجوانوں کا بھی یہ معاملہ ہے, مکتب کے اندر میں قرآن پڑھا تھا 10 years کی عمر میں, 12 years کی عمر میں, بارہ سال کی عمر میں ہمارا بچہ مکتب سے نکل جاتا ہے, بہت زیادہ زیادہ رہے گا تو 13 سال, 14 سال کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, 14 سال کے بعد وہ مکتب سے نکلتا ہے. مکتب سے نکل جانے کے بعد پورا سال قرآن ٹچ کرنے کا اس کو موقع نہیں ملتا ہے, پورا سال اس کو قرآن مجید کو پکڑنے کا موقع نہیں ملتا ہے. رمضان کا مہینہ آئے گا, اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے, فبیحا بنعمت, ورنہ اس میں بھی وہ محروم رہتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب قرآن سے تعلق باقی نہیں رہے گا تو قرآن کا پڑھنا بھی آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس کے الفاظ کا جو پروناؤنشن ہے, الفاظ کو جو زبان سے ادا کرنا ہے, یہ ادا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ دین بڑا آسان ہے. ما جعل علیکم بالدین من حرج, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ان مع العسر یسر. اللہ نے اس دین کو آسان بنایا تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دین اتنا آسان ہے کہ قرآن پڑھنے پر جتنا ثواب ہے, بعض علماء فرماتے ہیں قرآن سننے پر پڑھنے سے زیادہ ثواب. جیسے قرآن پڑھنے کا ثواب بتایا, بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن سننے کا بھی ثواب ہے, بلکہ بعض مرتبہ سننے کا ثواب پڑھنے سے زیادہ ہو جاتا ہے. دیکھو میرا وقت ختم ہو رہا ہے. عربوں کے یہاں قرآن یاد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے مکتب کی طرح نہیں ہے. عربوں کے یہاں ٹوٹلی رواج بالکل الگ ہیں. دیکھو سننے کے ذریعے سے قرآن جتنا یاد ہوتا ہے, پڑھنے کی وجہ سے اتنا یاد نہیں ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے, ماہر نفسیات نے لکھا ہے, سائیکولوجک معلوم نے لکھا ہے کہ 30% قرآن پڑھنے سے یاد ہوتا ہے اور 70% قرآن سننے سے یاد ہوتا ہے. آدمی جتنا سنے گا اتنا جلدی اس کو یاد ہو جائے گا. آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. 2 سال کا بچہ ہے, ہم اس کو کہتے ہیں دعا بیفور ایٹنگ, وہ پڑھتا ہے بسم اللہ والا برکت اللہ, لیکن کتاب میں پوچھو کہ بسم اللہ کہاں لکھا ہے وہ نہیں بتائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو 5 مرتبہ پڑھا تو پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوا, اس نے سنا اور سننے کے بعد فوری طور پر اس کو یاد ہو گیا. تو بھائی اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اپنی گاڑیوں میں قرآن کی سیدھیاں رکھو, اپنے گھروں میں قرآن کی سیدھیاں رکھو. 12 بجے جب آپ دکان بند کر کر کے آتے ہیں تو اپنی کار کے اندر میں سورہ کہف کی سیدھی لگاؤ, اور گھر بھی آپ پہنچ جائیں گے. اگر سورہ کہف پڑھنے کا موقع نہ ملا, آپ کو سورہ کہف سننے کا موقع مل جائے گا. سورہ دخان کی سیدھی اپنی کار کے اندر میں لگاؤ. عورتوں کو کہو, ہماری عورتوں کو قرآن پڑھنا بعض مرتبہ بڑی عمر میں مشکل ہو جاتا ہے, یاد نہیں رہتا ہے. ہماری عورتوں کو کہو کہ فجر کے بعد جب وہ نماز پڑھ لیں, سدیش کی ایک سیدھی لگا لو, سلیم کی آئکن کی ایک سیدھی لگاؤ. اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ سننے کا بھی کام کریں اور ایک طرف دیکھنے کا بھی کام کریں. قرآن کے اندر میں دیکھتی بھی رہیں اور کانوں کے ذریعے سے سنتی بھی رہیں. سننے سے بھی یاد ہو جائے گا, پڑھنے سے بھی یاد ہو جائے گا. کل میں نے کنز العمال کو دیکھا عشاء کے بعد, تو کنز العمال کے اندر میں ابن عباس کی ایک روایت وہاں میں نے دیکھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من ابصر بالمصحف مدع ببصر فی الدنیا. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس دنیا میں قرآن مجید کو دیکھتے رہو. قرآن مجید کے دیکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ موت تک اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی بینائی کو باقی رکھے گا. نابینا ہونے کی نوبت نہیں آئے گی, اندھے ہونے کی نوبت نہیں آئے گی. زندگی کے آخری سانس تک اس آدمی کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. جو آدمی قرآن مجید کو دیکھنے والا ہے تو قرآن مجید کو دیکھنے کی برکت ہے, قرآن مجید کو پڑھنے کی برکت ہیں, اور قرآن مجید کو سننے کی برکت ہیں. میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کے 4 حق ہیں. 4 حق میں میں نے پہلی بات آپ کو بتائی کہ بھائی قرآن پڑھو, قرآن پڑھنے کا رواج بتاؤ. اس کے علاوہ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید کے 3 حق اور باقی ہیں. گھڑی کہہ رہی ہے وقت بھی ختم ہو گیا, اور میں اصل جو پیغام دینا چاہتا تھا وہ بھی آپ کو پہنچا دیا کہ بھائی میری اتنی درخواست ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نکالو. قرآن نے کیا کہا, فقرأوا ما تيسر من القرآن, कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, मात अस्तरा जो आसान हो। तो यासीन तो सबको आती है, यासीन शरीफ पढ़ते रहो, सूरह वाकिया पढ़ते रहो, सूरह दुखान पढ़ते रहो, सूरह मुल्क का है कि नहीं क्या है पढ़ते रहो। तो भाई तकरीर का हासिल क्या है, इकरो कुरान, कुरान मजीद को पढ़ते रहो। अल्लाह पाक मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए, आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। چند اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ حضرت مولانا کا بیان 3:30 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک مستورات میں ہوگا یہاں ہمارے گرلز مدرسے میں، اور انشاءاللہ مغرب سے عشاء بھی مولانا کا بیان ہوگا صحابہ پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل صبح میں بھی فجر کے بعد انشاءاللہ مختصر سی مجلس ہوگی مولانا کی. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور ایک اعلان یہ ہے کہ سراج بھائی امداوادی، انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، 18-19 سال کا بیٹا ہے، تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي نزل الفرقان عليه ليكون للعالمين نذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تذكروا بالقرآن وذكروا به الناس تذكيرًا. أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم وجبت له النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله ألا خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى اللهم أمطر شابيب رضوانك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار رضي الله تعالى عنه وعمر الفاروق قامع أساس الكفار رضي الله تعالى عنه وعثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار رضي الله تعالى عنه وعلي بن المرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه وعلى سيدي شباب أهل الجنة الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم ارض عنهم وعن الصحابة أجمعين خصوصا عن معاوية رضي الله تعالى عنه وعن بنات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن وعن أزواجه خصوصا عن خديجة وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا نحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك من نعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.